És megérkezett Del Piero. Buonasera. Jó estét. Köszöntjük itt az Estefem 98.6 stúdiójában. Azt szeretném első kérdésként föltenni ennek, hogy az ön nevének a csengése, hogy ez mindig minden szerződésnél plusz 10-15 millió dollárt jelent, ezt hogyan élte meg fiatal korától mostanáig? Sí. My nome is a very valuable thing, you know. And since I am a superstar in the Juventus, so I know my name is very expensive for me, and I don't change name, no money. So I am a superstar, you know. You understand? Sí. Köszönöm szépen a választ, és azt szeretném még továbbiakban megkérdezni, hogy a múltkorjában, ha jól emlékszem, 2-3 héttel ezelőtt igen gyenge teljesítmény nyújtott a bajnoki fordulóban, hogy milyen, ez minek köszönhető, sérüléssel küzdik, vagy pedig csak készül egy nagyobb összecsapásra? No, you know, this is so I have to tell you the truth very frankly. So I am but the matter of fact, the football is not the, you know, how American people say soccer is not my only main profession. So you know, this is paying the money, but money is never enough, because belladonnas take very much money. Fantastico. So question is, so I am partly working for the mafia, I'm working for the Cosa Nostra, and therefore I had lot of things to do during the week. So for the championship, you know, campionato. So for the championship round, I was very tired, so I played not that well as a superstar as to be. Hát érdekes újdonságot tudtunk meg tehát Alessandro Del Piero életéből. Say, I'm a very interesting person. Az utolsó kérdésem, hogy mennyi időt tervez még ott tölteni most ugye a Juventusnál, és mikor gondol átigazolni, tovább lépni? So you know, I am 28 years old. So and football is my profession, and I like Torino very much, although I'm not a Torino player initially. So when I was a little boy, I was playing in Messina in Sicilia. Right. It's Messina. You know where is Messina? Tudom, hol van. So okay. If you don't know, you have a fish in your mouth. Világos. So we Italians are very bloody minded people. So I plan to play in Juventus because I love Torino. Torino is full, lot of workers are there, you know, but we are superstars, and we know that workers are also people, not animals, like other people say. Hát köszönjük szépen az interjút, és további sport sikereket. See, and one more word to the listeners of the SFM.